عبدالرحمن تاکوب که ویتر جهد صلاتی خوی بلام عبدالرحمن زور هستی به ایشو ازارکان امپراتور کرد دوائی وی پیمان نامه بخوین مور کرا و که بینی که خوشی بخوین لسر پیمان نامه کم موری کرد لگل او جمار سکر دل سوزی ناوکانی لپیمان نامه که دن نسرا بو بای بریاری دا حول بدا چوچو بکوشید چون که چوچو با برجواندی کسایتی خوی آماده بو همو کاریک بکرد عبدالرحمن داوای لچوچو کرد که ریگی بداد پای تخد بجه بیاله تاکو لدجی شیاو بزنجید لناو چه نان بای چوچو هیزه چی زور گوری لگل دان نارد عبدالرحمن هیرشی که دستر ناو چه نان و سر که در شیاوی کشت بلام عبدالرحمن نتو نیو قلعا که بلکو دای دستر که در شاو که بهوی بریندار بونی و ماوی اک دور کوتو و لجنگو تی کشن دوای و عبدالرحمن گرای و قلعا که هی سیاو بی بلام چوچو نامه چی نهینی ند بایی چگل شوین که توانی بناوی چوچی سرکده ها چو داوی لیکر عبدالرحمن بکوشید من شام تانگم لقلای ها چو درگاب کوا بخیر بی هاوری هی چواله که ها کوا سرکده عبدالرحمن بکاره چی گرنگ چو تا دروی قلاو لوانه بیانی بگره توا ایت خزمت اکتبو نوینر ایک بنامه چی نیهنی للایان چو چو و هاتو و داوی لسر کرده چو چی کردوا که سر کرده عبدالرحمن بکشد ها؟ گوتی چی؟ هروه گمانم بوده چو چو چو دستی بزمون زوال کردوا دبی هرز که نسر قلاوی ها چو تاکو سری چو چی پل بدهی وریل گلم دهی دهی ببورا پیویست پرز بسر کرده عبدالرحمن بکن لپیش ده دهی پیویست ما با پرسورای عبدالرحمنی لکاری چی آبوز کولا ده تکای راوستا سرکده چوچی درگای قلاکه داده خط شوانا بوی نتوانی هرشی بو بکنو پلمکت که دیده کم ادی مادام چو بکن ها آلای چوچو تان هی ها آلا بله بله آلای اکمان لیه لکات راو دونای لوو لقلای اوچو بکار من هینا خومن وانی شانده دین کلالایان چوچو نیر دراوین پاشن داوال چوچی دکین کوا درگا بکاتو تنها بم زوره دتوانین بسین نیو قلاکا او پیلان اجساکا بازی بازی کن حمزا من اجده قلت دام حکمت شان تانک پیویست ایستا بگره تو پیش اوی هست با نبوند بکن لوی باشا منیش لجور و یارمتی تان دادم بابا خیرهای زولم کن ای سرکرده من ناوم لیاو نامه چی با فلم لیاکل سرکرده چو چو آتوا زول گرنگا دام وای بخیرهای درگاب کنو تاکو نامه کتم دمه مسیر کرده سوشیم و سر کرده او قلایم ایز بلگه اکتانه ایتا که بسیبین که لای سر کرده چو چو نیر داون سیر یو آلای بکن نا توانیم بم تحریچه بیناسی نوا بای نا توانی درگه بکنو تا که حلاکه بجوانی دبینم داموه ایتا که بینی چه هروان بین حمزه روش دا بیم بینه نکمانه شکراده بی چاک چوه بگره چو چی بسر کرده چو چو دلم کتوها و پیمانیت کردو لگل سرکرده عبدالرحمن بای رد کردو تو که درگاه من لبکی توا تو او کاد بر بسیاری و سزاز دری جی هر استاد گلین و بولای سرکرده چو چو هیراد اگه این که آوا بو نه که های چاروا بین لوانی از که ندراوی چو چو بین و درگاه تانی بکم آوا درگاه بکن آوا که علی من بریل مال سکوتا خود انت سرگ مترسی بر دوخ که مال شهر زدم کم که تلاو تو چی؟ چی؟ چی؟ عمزو حکمت ایتاو برینا راوست کوریا تیرباران یکن درنگ گیشتم عبدالرحمن سرکوتی مصر سرکده چو چی؟ کاری چی گو زانه؟ حمزه سون با بپرسی منو کارتان کردوا فیمانو ابو که پیویست با پرسی تو نکد حالایا ساک بزانه بم کارتان دجمن تان لخو من زیاد کردو پرسی چو چو من بیست کردوا حمزه بلار چو چو فرمانی با چو چی کردو کرتو بکوشه ایتر با چیه محلی لکوش نید کاما ای با من روب گید و عبدالرحمن ای دوالا بم دو دایی پیویست من با کشنی سر کده چو چی نبود مردنی اولو زنگ من که لدجی چو چو انزامی دین سودی نیا با چی خود برام بری به ترسنوگ نیشان داده وکو مریشک با چی نتیر چو چو کبدانیشه دلنیا ما چو چو بر یاری هرش کردن داد با سر من ایما جو هزمان نیا برنگاری هزا گورکی بین اولو باردو خدا ایما حالاین عبدالرحمن لیمان ببورا پله من کرد لو کار دا ای سر کرده منیش پشیمانم تازه پشیمانی سودی نیه دوی اوی چو چی من کشت زنگ من لگل چو چو تن حکاته چی کردی ماو پیش بینی دکم نزیگ بید پیویز بدو دلی نکرد لنباره ایوا شانگ تنگ هیز پیش نیارکته لنباره ایوا بله بو چی داوی هیزی یارمتی ناکی لشاو ای سر کرده چی؟ لشاو؟ بله برینکی سارش بو ویستا سر کرده نو چی نانا دش زانی که واشاو تو اناداره لبرگاو بونه وی سر کرده چو چو تیگه ویشتی؟ بلام خوتو ده زانی که واشاو تا استا رقی لیمه چون که من شیعه ابراهیم کشتو خوله میشه جنیه لناو چوی هو چو کابرای چی ناسراو هیو ناوی زیماره اول مندالی واشاوی پرورده کردو و باشتر و ایک داوی لیب کهید که ویارمتی من بداد ای سر کرده راد چو نا بسم الله ها؟ پیلانکی شانگتان سری گرد، سرکده شاو یارمتی سرکده عبدالرحمنی داو سباکی زولا پیکر با برنگار بونوی چو چو تا تی چی بشچینه، بلام اویج مرامی چی تری لدل دابو که ده سلات گرد ندست بو لا ولاد ام حوالا گیشت چو چو، بای بریاری چی در کرد، اویج هرشی چی پیچوانه بو با تیخ شکندنی هزکانی سرکده شاو بلام شاو ویستی عبدالرحمن حل بخلطینه تاکو بسی تفال چو چو بای چو چو آلا تایی با تقیی خویده دست دو سر کده به هزو نردنی با قلعی خو چو گورم ام کارا گرنگه شایانی لیوتای و بورانیا بوی چاکتر وای اثر کرده چی بهز دیاری بکی اوانا زور تسنو کنو ناتوان رو بروی عبدالرحمن ببنوا دزانم بوی علای خوم داوتا دست او دو سر کرده سر کرده عبدالرحمن را دی هزی مش هرزایا زا او کاتی علاکم دبینه زور آگاداری او سپایانا بکه بود جایتی شاو آمادم کرتوا زا او کاتا قلای نان ویران دکینو خومان یگا دکینو با کشتنی عبدالرحمنو اوانی لگلی دان زور با آسانیش مادام ایمه بتوانین سپای سر کرده شاو تیک بش چینین او کاتا دزگرتن بسر قلای هوتسو زحمت نیا گورم دو چو لکه بردک دکشم چو چو وای زانی کاملک چشه نو خویی هیل سپای سر کرده شاو بجوره زانی یکانی پیدا گیشت نوای با چو که با تنها سپای که دتوانه او سپای تیک بش چینه بای بریاری دا خوی بگره تو پای تختو سپاکی بجه بیله بازه بجه کرنی او کار گرنگا امشتی چی محالا بای هرشی هم بکن استانه توانین اما سر کده چوچو پیلانی بودارشتو دیوه من یاخی بم لیمپراتور لگل اوی من بلینم پیدا و کبا وفا بم لبرام بریدا کاری چی زور دجوارا بلکو گرنگا سیما جی تو او ابلو قیدن بپسانوا ببی آلای سرکوتن برس کینوا لیتای حوالا چی نخوش نو نری چوسوی گشت لامان چی؟ با سرکده چوسو زو لیتان تو رویا بمینی گود با چی اونده ده ترسل سرکده عبدالرحمنو ناورن هرشی با برن ها؟ بله سرکده چوسو لسر حقا پیوسته چی تر را نوستین بورای دوی هرش بره بوسر قلای هوچو بپلو هر استا دوامه کوا بوستم تو سر کرده گشتی نیرا پیویست جنگکه خود سر کرده حتیب که بم جوره وره سربازکان برزده به تو آگاورم دلی چو بورای سر کرده گشتی پاشی هموال جنگ بدارده که بی چونکه سر قاله بدارشنی پیلانی سربازی آی که دو سر کرده ترسنو کن استا بریار دادم که چه یکم زرده زنجه تگهیشتن هر کسی او چیل که داره حلب جار که گلا سوزکه پیویا او خوی یکم کسا دی حالی بجرن های وی کاتی چی خوشن بدو خوازم بورای تو یکم در هیرش دبای ای سر کده بورای یو دارم لمزگه دا سر کوی ای سر کرده عبدالرحمن هیزکانی دجمن دستیم بازی موزول کردوا لوانی هیرش من بوب کن نکوتای دا بریار دزن که چو چو بلام وای بوده تم چو چو خوی لبه نبیو بوشار کردن بله گلتا مکا علای چو چو نبینی و برس کراو تو لبه یعنی ایم افریو دراوین چی؟ عبدالرحمن را چو نهرشه چی کتو برم که بو تاخ کرنوی او هزانه بلام زود چی رای لگل مکن باش عبدالرحمن راوستا منیش دیم لگلت حمزه لگلی مدسو حکمت چی؟ اگر لگلی دابت چید من بطن ها دمین موا دیگه ایشتی دبطن ها برو دای دلو داکن سپای عبدالرحمن هیرشیان هینا اما حمزه بورای دی برو حمزه بکوش خیره غاده پیرشم ما برنده سربازینه دی بروی پالوان ای سر کرده دی رو برون با حمزه خود بدست ما بده هجی نه بنجی چو چو دکم رو برود به تو باشا برو بنجی کدی بستشی سیره سرکرده چو چو چون شر لگل پیایی ترسنو چی وابتو نکد حمزه گوات خود ورا ده ترسی ترسنو دهی وره داره شم پی نکن مل ارزا ترسنو گلویش چکم گرد اوه سرکرده سپای چو چویا کارشی چاکت که دو حمزه دوی اولیوتای نویری هرشمان بابکات هرجیز عبدالرحمن چاکتر وایە بۆ ئێمە لیۆتایش هەر بە زیندوی بگرین. سەرکردەیەکی تووسنۆکە و هەرگیز ناوێت هێرشمان بۆ بکات ئەگەر ئێمە هێرشی بۆ نەکەین. بیرکردنەوەی چاکە، بڕۆ و کارە گرنگەش بکە. ڕاوەسە ڕاوەسە، ئی خۆزانە سڕەی منە. نەخێر حیکمەت، تۆ زوو تووڕە دەبی و دەیکوژی. زانا، بۆچی تۆ قەسی قەم پێ ناکەی عەبدوڕەحمان؟ تووڕەمە بەدەی ئەو جارە تۆ بڕۆ. ئێدەوا بڵێ مارد خرانەبی، هێرشێکی توند و تیز دەکەم. باش بزانە حیکمەت، ئێمە نامانەوێت لیۆتای بکوژین. فەرمانەکان دەبیزەین سوپا. پێویستە لیۆتای بە زیندەوەی بگرین، نەکە بیکوژن ها. زەچی لە بکەی گەرە دایە بە زیندەیگتمان. وەڵای ئەمنیش نازانم، بەڵام ئەوە فەرمانیان پێکردم و سەر پێچی فەرمانیش ناکەم. هێرش بەرێن. هیوادارم نەیکوژێ. نا نا نایکوژێ، پەیمانی داوە. دژمنات، ئەم جاریان حکمەت سەرکردایەتی دەکا. چیربارانیان کە نێڵن بکەن ئێرە، دەی چیربارانیان کران. وای بە دەچەندەتان میچینە پێش، بۆیە ناتوانین لیۆتای بە زیندووی بگری. گەورەم با داوای بکەین بێتە دەرەوە. ئەی سەربازینە، بەم شێوەیە دێم کە یان دەفشەی بە سەرکردە لیۆتای بکەن، دەی بەسەرچا لیۆتای. ئەی نەعامە، ئەوە دەترسێ سەری خۆت لە بلعاردی دای. وەرە دەرەوە، وەرە دەی لیۆتای ترسنەکە. بێدەنگ من گەمژەینە حاجیز وەڵام فەرناتەمەوە. ئای گەورم، تاکوکەی ئارام دەگی لەسەر ئەو سوکایەتی پێکردنە. با هێرش ببەی. بێدەنگ بە ئەوە ئیشی تۆ نیە، بەرگی لە شوێنی خۆت بکەوە. باس باشە. هەی ترسنۆک، لە گەواڵ دەترسی؟ کاتی خەمامەم فیڕەدە لیۆتاش نەهاتە دەرەوە. گەورە باشە، ئامادە بن تاکو هێرشێکی شەوانەیان بۆ دەکەین. ناگەڕێمەوە بەبێ لیۆتای. ئێوارەکەی ئاهەنگێکی دەگەڕی. زۆر خەشە. بەڕاستی ئاگەجی خۆشە. خیوەتیان هەڵداوە کوردیانەوە بزمی خۆیان. ئێستا کات هێرشکردنە. ئەوە پیلانە دیان ناسمەوە چ مارەکن. ئەو باستاوە بینە کورە بزەرچا. گەورە ببورە. گەورە ئەی گەمزا. بەخوای گەورە، مە قەسیوان نەکردو فریاب کەون. ای بابا، ای بابا، ها بگرا، ها بگرا، ها بگرا. واسه زایر کسی که کل برابرم حالا بکن. سربازی که حالاتو لسربازگی حکمت و هاتو و دلی به نیاز ام شو هیرش بکن، بوی پیوست لسر ما خوما نرم بو آماده بکن. کی باور مکه سوسی؟ قسمان لگل او پیاوه کردو و گورم پیدا چی قساکانی راز بید. اما مانای وایا هزدکان ما تیک دشکینید. با کم یک بیر بکم و باشا خون قسم لگل پیاوه کردکم. باشا. ئەی سواچاک، تۆ لەگەڵ حیکمەتی وانیە؟ ناوەڵا گەورەم، حیکمە زۆر خراپیە دام لە بەرابەر ئەم سەربازەکە. بۆتی شکاتم بەس لە بەرەوەی ماستاوە بەسەر لەشیدا ڕێشت بوو. ئەی بابا، بەس لە بەرەوەی ماستاوە پێدا ڕێشت بوو. ئەی بابا، ئەی بابا، ڕاست دەکا برینەکانی نوێن. باشە، هەموو سەربازەکانمان کۆ بکەوە ئەمشەو بۆ بەرپەرستدانەوە ئەو هێرشەی دەکرێتە سەرمان. بەڵێ باشە. ها، ئەوە هاتن، هێرش بەرن. ڕامەکەن ژمارەیان گەلە کەمە. ڕامەکەن سپاکەیان هاتنە دەرەوە. چی؟ سەربازەکەمان ئەگەیتێ بەر بوو؟ برای لیۆتای کەوتێ بەر دەستێر. حیکمەت؟ باشە، سەیری دواوە خۆت کە چاک. ئەی بابا، کەوتێ بەر دەستمان لیۆتای. ئەی بابا، ڕاوەستە ئەو بۆچێ ڕادەکەی؟ بابا لقد فرد ما خواري باي باي استبا اور من بلاد رجل ساكم لزنگدا غاورا واي واي زوانا نيلوان بلاد برز دكا مو بلاد كسر خستم اي سباس بلا بلاد كسر ما ازر بغاورا تو تاول بلاد كم كيشتي زي بزيت كتا كنت اسكاس اسبيفكات بويا دبي لم بوريد يا ريت تاش مو داناي لبرابر كاردا سوغا ديري تو دادو يلا يا شباب قرينوا مش من دبلو يكد برام برم كسا كد تو تو حد دبي قلاي هوجو كاول بكو تو عبد الرحمن ايش نقل حمزه بيكو بكجار حكمه دس بكا ليه تاي استا خدا ما ذكرتوا ها دزانم بويا واي بو دس مشتا زندوم فرمو برشورا وليو تاي هزي مش على زاي زاو كاتي على كم نبي برز ليو تاي او دعوة تبو ايوة ايوة خراب لي ما كيشتون براسكي خلاينا نويران دكينو خوما بدرون دكامو او تنها خراب لي قيشتون اي ما هرجيز نياز من نبو لدش سر كده تو تو بوستين دو تولا كبار وام وايل ايمان ببورن فرمو با نانا كمان با يكو بخوي شرمينا ايمال مالي خوتا بجوري اول قانا پیدا جتو راز بكلا قصة قانون دتواني بو خله سر کده بورای به پرسکی ما چون ما ملما لګل کده او پیوندی مان چون لګل ده حکمت حمزه ای ولا خدمتي بريز ليو تای دابن ساتاو بم جره چو چوم فریو ده زرشتر لوانه باورش من پیپ کاتو زنګ کمن لدش ده نکات ته گیشتم براین براسی پیاوی چی ستم کارا پیویست تورای نکین لبر وای زور زور ستم کارا کاری چی چاکا باشتر و علم ریوی فیل بازه نزیگ نکوینه و دعای ویلیو تای و بورای کاته چی خوشیم برده سلای عبدالرحمن باوریم پی کرد که و عبدالرحمن نایوی هیچ دجمن کاری چی همه لگل سر کرده چو چو بمتوره هر دو سر کرده گران و پایتختو چو چوی علم کارده آگه دار کرده و بلام چو چو زور تو ربو برام برگم جایتی هر دو سر کرده عبد الرحمن فریبی داون پیوای ایمس فریب دادن یاریشی بچو کن احساس با آماده بکن ری بسر عبد الرحمن دا زال بین احساس با من زور زیمت استیا تکای کم دک لسر خوب گورم چی؟ زستان نزیک من دل نیام تو لبیرد نتو کلوبو تی بسر هنان لقلای هوتو راوستا تا به هر دادت سر دکوی باش عبد الرحمن وای بود اسیله دست تو سوار زگار دادید راست تا به فلزستان تا به تو روبا روبو نوینی و نودو پالا و نواتا تو عبد الرحمن نزیک بو بام تو رزستان هاتو سرتا با و برانی چی سرد حالی کرد کپیده تو بهاری چی خوشی بدو آو بی بلام بهاری روبا روبو نوی دورو دریش لازم زیری دا هاتو روبا روبو نوی نیوان سر کرده عبد الرحمن و سر کرده تو برپاده بید بلان بارودوخی زنجی دجوار ریگر نبو لسر اوی کات خوشکانی مروف بسر ببره دبی عبدالرحمن بچه بگو سارنوسی دای چی بسر ده کاتک بطن هاد زیماول پیناو آمان زرونکانی